jithe paye utthe dur ne yo jaida ek naal laiye din gera na ni laiya meri ya jugni meri ya meri ya jugni meri ya main jugni da meri ya jugni meri हां मंगियां दुआवां तेरे लई मैं बार बार वे तू ही खुशी तू ही हासा तू ही रब दा दीदार वे हां मंगियां दुआवां तेरे लई मैं बार बार वे तू ही खुशी तू ही हासा तू ही रब दा दीदार वे हां चोरी चोरी प्यार तेरा रहा महसूस में हाँ तेरियां बाहों दे विच रहा महफूस में मेरिया जुगनी मेरिया जुगनी मेरिया मैं जुगनी दा मेरिया जुगनी मेरिया जुगनी मेरिया मैं जुगनी दा